Dobrze. Kochani, dzisiaj, no właśnie, co jest dzisiaj? Świat chrześcijański obchodzi tak zwane święta Wielkanocy. I co? Dużo by powiedzieć wesołych świąt. Czy nie? Nie słychać, wiecie, córki Paweł, ale nie słychać, transmisji nie ma. Momencik, już sprawdzam. Jest, u mnie w domu słychać transmisję. Jest transmisja. Adaś, tylko wybrani mają transmisję. No właśnie widzę, no wejterowo jest... Już momencik, już sprawdzam. Paweł ma transmisję. Tak, tak, jest nadawana, jest normalnie online, wszystko powinno działać. Dobra, dzięki. I przegoda krzyczy, że jest. Przepraszam bardzo. Nie, jeśli, komuś, bardzo ważne, żeby... jeśli komuś się przerwie transmisja, to proszę odświeżyć stronę i powinno działać. No właśnie, właśnie, właśnie. Też się tego nauczyłem ostatnio. Chociaż miałem też taki moment, że odświeżyłem stronę, a wiecie, znikł w ogóle ten przycisk do tego, żeby włączyć play, ale na komputerze. Więc zrobiłem to samo na telefonie i okazało się, że zadziałało. W telefonie miałem ten przycisk, a w komputerze nie. Bardzo dziwna sprawa, ale gdyby komuś się coś takiego zdarzyło, to może wtedy warto w ogóle wyjść ze strony jeszcze raz, wejść, nie wiem. Tak, tak, dokładnie. Odświeżyć stronę, zamknąć, otworzyć jeszcze raz i powinno zadziałać. Pewnie. Dobrze, kochani, to myślę, że już wszyscy jesteśmy na miejscach, bo taka godzina. A propos Wielkiej Nocy, ja tylko króciutko chciałem powiedzieć tak, że mam nadzieję, że dla nas Wielkanoc to jest... znaczy nie, no w ogóle nie chcę nawet tak nazwać. Raczej wspominanie zmartwychwstania naszego Pana, że to nie jest święto doroczne, że to nie jest sprawa jednego dnia w roku. Świat zwykł tak mówić, że tego dnia w sposób szczególnie wspominamy coś, ale to czy to znaczy, że w innych dniach szczególnie tego się nie wspomina? To jest takie trochę dla mnie dziwne. Ja mam nadzieję, że my wszyscy, którzy żyjemy wiarą Boga, dla nas fakt zmartwychwstania, fakt naszego życia, które płynie z ofiary Pana Jezusa. To jest kwestia codzienności, absolutnie. Nie kwestia szczególnego wspominania raz w roku i nieszczególnego wspominania częściej niż raz w roku. Więc pozwólcie, że nie będę składał życzeń wielkanocnych, tylko przejdę do fragmentu ze Słowa Bożego, którym chciałem się z Wami dzisiaj podzielić, który zawiera moim zdaniem te rzeczy bardzo, bardzo ważne dla nas, o których tu warto sobie przypominać, kochani. To, co teraz przeczytam, to jest coś, co myślę, no, gdzieś nam może umykać. I to warto przypominać. Więc posłuchajmy i albo przeczytajmy razem. Drugi list świętego Piotra Apostoła. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza. Dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana. Jako że Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty. Przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy zepsucia, które wskutek pożądliwości jest na świecie. Dlatego też, dokładając wszelkich starań, dbajcie do waszej wiary cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość. Do cierpliwości pobożność, do pobożności braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej miłość. Gdy bowiem będą one w was i to w obfitości, to nie uczynią was bezczynnymi ani bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. I tutaj, kochani, przerwę. W dalszych wersetach Piotr wyjaśnia, dlaczego jest to takie no ważne, żeby sobie to przypominać, dlaczego uważa, że powinniśmy te rzeczy sobie przypominać. Ten fragment jest często czytany na naszych zgromadzeniach. Ja tak przynajmniej go kojarzę już kilka razy i naprawdę uważam, że co jakiś czas powinniśmy sobie głośno o tym przypomnieć. Oczywiście i znowu, nie tak, że w jakieś szczególne święto, ale te sprawy, o których tutaj mówi apostoł, muszą być naszą codziennością, absolutną codziennością. Dwa razy jest tutaj użyte słowo o dokładaniu wszelkich starań. Wydaje mi się, że jest to właśnie coś, do czego powinniśmy się też pobudzać, nie tylko przez przypominanie sobie tego wersetu, tych fragmentów, ale również przez to, że będziemy żyjąc razem, będziemy dbać o nasze życie z Bogiem, będziemy dbać o to, żeby te sprawy, o których mówi, te cnoty, to poznanie, ta życzliwość braterska, pobożność, miłość, żeby to wszystko było widoczne, żeby było ciągle w obfitości, jak tutaj mówi Piotr, nie tylko w teoretycznej wiedzy, ale w obfitości praktyki naszego życia. No i kochani, mamy dzisiaj to nasze zgromadzenie, które mimo, że w takiej formie no, internetowej już pewnie się troszeczkę przyzwyczailiśmy, chociaż wiadomo, że tęsknimy za naszym wspólnym zgromadzaniem się na żywo, ale mamy takie zgromadzenie i chciałem, kochani, was w tym właśnie zgromadzeniu dzisiaj zachęcić gorąco do jednej rzeczy. Tydzień temu, chyba dwa tygodnie temu i trzy tygodnie temu po tych naszych zgromadzeniach padały takie propozycje, taka zachęta, żeby może porozmawiać, jeszcze podyskutować. One jakby te zachęty były na koniec i pewnie na koniec tego zgromadzenia też one będą. Natomiast ja chciałem jeszcze tak zachęcić was, kochani, na samym początku. Jako że ja króciutko powiedziałem, chciałbym prosić was, znaczy mi na tym zależy, powiem tak. Natomiast jeżeli czujecie, jeżeli macie też to w sercach, zadzwońcie na ten numer, który został podany do telekonferencji. Przywitajcie się swoim głosem, kochani. Powiedzcie, że u was wszystko dobrze. Pozdrówcie. Ja pozdrawiam z Gdańska. Wy pozdrówcie z tego miejsca, gdzie mieszkacie. Powiedzcie takie, no, hello. Żyję, mam się dobrze. Cieszę się ze zbawienia. Trwam w Panu Jezusie. Albo może żyję w doświadczeniu, módlcie się za mnie. Ale jestem, żyję, jestem częścią waszej społeczności, naszej społeczności. Pamiętajcie o mnie. Wiecie, co chcę powiedzieć. Kochani, to zapraszam, będziemy się modlić, będziemy słuchać Słowa Bożego w obfitości, jak jestem przekonany, ale też dajmy usłyszeć nasz głos. Nie zostawiajmy, kochani, tej społeczności na zasadzie 3 mówiących, 70 słuchających. No, to ode mnie tyle, tak na zachętę. Jeżeli to was zachęca, kochani, to proszę, kontynuujmy tą społeczność. Oddaję głos Pawle. Tak, kochani, pomódlmy się, podziękujmy Bogu za ten dzień, który nam daje, za tą możliwość spotkania się, choćby w tej formie. Prośmy Go o błogosławieństwo tego wszystkiego, co tutaj będzie się działo. Zachęcam bracia, siostry do modlitwy. Jeśli ktoś chciałby przeczytać jakiś fragment Słowa Bożego też, do tego zawsze zachęcamy, żebyśmy brali aktywny udział w tym naszym zgromadzeniu. Także ci wszyscy bracia, siostry ze zboru otrzymali możliwość tutaj połączenia się z nami na telekonferencji, więc zapraszamy was, byście się łączyli i włączali aktywnie do tego naszego tutaj zgromadzenia. Ja, Ojcze, chcę Ci podziękować za Twoją dobroć, za Twoją łaskę, za wiarę, którą nam dałeś, którą zrodziłeś w naszych sercach przez Twego Świętego Ducha. Za to, że Twoja boska moc obdarzyła nas wszystkim, wszystkim, czego potrzebujemy do życia pobożności. I to dzięki poznaniu Ciebie, który powołałeś nas w swojej własnej chwale i wspaniałości. Dziękujemy za te cudowne obietnice, przez które możemy stawać się uczestnikami Twojej natury. Dziękujemy, Panie, że nie powołałeś nas do życia umierającego, ale powołałeś nas do życia triumfującego, do życia wiecznego, do życia zwycięskiego. I to zwycięstwo jest nam dane w Tobie, w objawieniu się Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, który zmartwychwstał, który żyje w nas i przez którego możemy doświadczać tej cudownej przemiany, o której tutaj też czytaliśmy dzisiaj, że nasza wiara może wzrastać, możemy doświadczać nie tylko wiary, ale więcej, przemiany naszego charakteru, przemiany naszego postępowania, przemiany naszego życia. O taką wiarę, Panie, się modlimy i o taką przemianę w naszym życiu, w każdym z nas. Prosimy, byś błogosławił to spotkanie, aby dzisiaj nasze wspólne uwielbianie Ciebie, rozważanie Twego Słowa, dzielenie się tym, co czynisz w naszym życiu, przyczyniło się do zbudowania nas i oddania Tobie chwały i czci, których jesteś godzien. Amen. Amen. Amen. Też, Ojcze, dziękuję Tobie, że dajesz nam kolejny dzień. Piękny dzień. Dzięki, że mamy siebie przede wszystkim. Mamy siebie nawzajem. Dzięki za to, że mamy Twoje słowo, że mamy na czym się oprzeć. I też możemy wspominać to, co Ty uczyniłeś dla nas. I tak jak Paweł mówił, to są wydarzenia, to są dzieła, które powinny być żywe dla nas każdego dnia, nie tylko w tych pamiątkowych dniach. I oby tak było w życiu każdego z nas, żebyśmy mieli głęboko w naszych sercach to, że Ty, Panie Jezu, umarłeś, byśmy my mogli żyć i abyśmy wszyscy, tak jak jesteśmy tutaj słuchający, mogli zwyciężyć i dobiec zwycięsko w tym biegu i dotrzeć do celu chwalebnego, najwspanialszego, najważniejszego. Amen. Amen. Amen. Kochani, zachęcam do zaśpiewania pieśni, którą mamy na naszej stronie. Jak zawsze, nad tym linkiem do transmisji jest link do tekstów pieśni, które śpiewamy na naszych zgromadzeniach. I dzisiaj jest podobnie. Zaśpiewajmy pieśń, która mówi o tym wszystkim. No, może nie o wszystkim, bo to nie sposób w jednej pieśni tego zawrzeć, ale która mówi o tym bogactwie, która jest naszym udziałem w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. nadzieję odnalazłem w nim, on moją siłą, światłem mym, on fundamentem, twierdzą to, co zniesie najstraszniejszy grom, miłości szczyt. Ja również planuję dzisiaj podzielić się z Wami kilkoma myślami związanymi ze zmartwychwstaniem Pana Jezusa Chrystusa i w konsekwencji z naszym zmartwychwstaniem, ponieważ Jego triumf jest naszym triumfem. W naszym rozważaniu pierwszego listu do Koryntian zatrzymaliśmy się w rozdziale 14, właściwie pierwszy wiersz, czy kilka pierwszych wierszy zaczęliśmy omawiać, także nie przeskakuję do rozdziału 15, żeby już nie wrócić do 14, ale przeskakuję do 15, żeby przyjrzeć się tej chwalebnej wieści zmartwychwstania, która jest centralnym punktem Ewangelii, dobrej nowiny. Przeczytajmy cały ten 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian, długi rozdział, ale mam nadzieję, że z Bożą pomocą uda nam się dzisiaj zebrać jego główne myśli. Chcę wam też, bracia, przypomnieć dobrą nowinę, którą wam głosiłem, którą przyjęliście, na gruncie której stoicie i dzięki której dostępujecie zbawienia. O ile trzymacie się słów głoszonych wam przeze mnie, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism, że został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał według Pism. Następnie ukazał się Kefasowi, potem 12, a potem ponad 500 braciom naraz, z których większość dotąd żyje, a niektórzy pomarli. Później ukazał się Jakubowi, a następnie wszystkim apostołom. Na końcu po wszystkich ukazał się też mnie, jakby poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, ponieważ prześladowałem Kościół Boży. Jednak z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska, którą mi okazał, nie była bezowocna. Przeciwnie, więcej niż oni wszyscy pracowałem, chociaż nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni, to samo głosimy i temu uwierzyliście. Jeśli więc o Chrystusie się głosi, że został wzbudzony z martwych, jak mogą niektórzy z was twierdzić, że nie ma zmartwychwstania? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, to daremne jest nasze poselstwo i daremna jest wasza wiara. Okazujemy się też fałszywymi świadkami Boga, bo świadczyliśmy, że Bóg wzbudził Chrystusa, a tymczasem nie wzbudził, skoro rzeczywiście umarli nie zmartwychwstają. Bo jeśli umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna wasza wiara. Nadal ciążą na was grzechy. Ponadto ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Tymczasem Chrystus zmartwychwstał i jest pierwszym zwiastunem zmartwychwstania tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przez człowieka wkroczyła śmierć, przez człowieka też nadejdzie zmartwychwstanie. Bo jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Każdy w swoim porządku. Jako pierwszy zwiastun Chrystus. Potem w czasie Jego przyjścia ci, którzy należą do Chrystusa. Następnie przyjdzie koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu, gdy usunie wszystkie zwierzchności, każdą władzę i moc. On bowiem musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy, a jako ostatni wróg usunięta zostanie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod jego stopy. Gdy zaś powiedział, że mu poddał wszystko, jasne jest, że poza tym, który to uczynił. Kiedy wszystko będzie mu poddane, wówczas i sam Syn podda się temu, który mu wszystko poddał, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Wracając do zmartwychwstania, jeśli go nie ma, to co mają zrobić ci, którzy przyjmują chrzest ze względu na umarłych? Jeśli umarli nie zmartwychwstają, po co się z ich powodu chrzcić? Po co i my ciągle podejmujemy ryzyko? Zapewniam was, bracia, na chlubę, którą mi jesteście w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Ja codziennie liczę się ze śmiercią. Jeśli tylko jako człowiek z nadzieją ograniczającą się do tego życia walczyłem z dzikimi bestiami w Efezie, to co przez to zyskałem? Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie łudźcie się. Złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. Otrzeźwiejcie wreszcie i przestańcie grzeszyć, bo niektórzy z was w ogóle nie rozumieją Boga. Mówię to, żeby was zawstydzić. Ale może ktoś zapytać, jak zmartwychwstają umarli? W jakim zjawiają się ciele? Niemądry, zauważ, że to, co ty sam siejesz, nie powstaje do życia, zanim najpierw nie umrze. Nie zasiewasz przecież ciała, które ma powstać, lecz zwykłe ziarno, pszeniczne albo jakieś inne. Bóg natomiast daje mu ciało takie, jakie chce. Oczywiście każdemu z nasion jemu właściwe. Nie każde ciało jest takie samo. Inne jest ciało ludzi, inne zwierząt, inne ptaków, a jeszcze inne ryb. Są też ciała niebieskie oraz ciała ziemskie. Choć inna jest chwała ciał niebieskich, a inna ziemskich. Widać, że inny jest blask słońca, a inny księżyca i inny blask gwiazd, bo gwiazdy również różnią się od siebie blaskiem. Podobnie z umarłymi i zmartwychwstaniem. Sieje się ciało zniszczalne, wzbudzane jest niezniszczalne. Sieje się w pogardzie, wzbudzane jest w chwale. Sieje się w słabości, wzbudzane jest w mocy. Sieje się ciało materialne, wzbudzane jest ciało duchowe. Bo jeśli jest ciało materialne, jest również duchowe. Jak też napisano, pierwszy człowiek, Adam, powstał, by być żywą duszą. Ostatni Adam powstał, by być ożywiającym duchem. Przy czym nie duchowe jest pierwsze, lecz materialne. Potem natomiast duchowe. Pierwszy człowiek wyszedł z prochu ziemi, drugi człowiek z nieba. Jaki jest ziemski człowiek, tacy też są ziemscy ludzie. Jaki jest niebiański, tacy też niebiańscy. I jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nośmy obraz niebiańskiego. To natomiast podkreślam, bracia, że ciało i krew nie są w stanie odziedziczyć Królestwa Bożego, ani zniszczalność odziedziczyć niezniszczalności. Oto oznajmiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na dźwięk trąby ostatecznej. Trąba zabrzmi i umarli powstaną jako niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przyoblec się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblec nieśmiertelność. A gdy już to, co zniszczalne, przyoblecze niezniszczalność i to, co śmiertelne, nieśmiertelność, wówczas wypełni się słowo zapowiedzi. Zwycięstwo wchłonęło śmierć. Gdzie jest, o śmierci, twój triumf? Gdzie jest, o śmierci, twoje żądło? Żądłem śmierci jest oczywiście grzech, mocą zaś grzechu prawo. Bogu jednak dzięki. On darzy nas zwycięstwem przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Dlatego, bracia moi ukochani, bądźcie stali, niewzruszeni, wciąż tryskający poświęceniem w dziele Pana, pewni, że wasz trud nie jest daremny w Panu. Piękny rozdział, pełen słów zachęty, też słów napomnienia dla tych, którzy wątpią w zmartwychwstanie, którzy podważają prawdziwość zmartwychwstania, którzy, kierując się ludzką logiką, ludzką argumentacją, czy też błędną teologią, odrzucają fakt zmartwychwstania. Apostoł Paweł poświęca tutaj dużo miejsca w tym liście, aby wezwać Koryntian, i Bóg przez swego Ducha wzywa wszędzie wszystkich ludzi do wiary w to, co niemożliwe. Widzimy, że gdy apostołowie głosili zmartwychwstanie, często spotykali się z szyderstwami, często spotykali się z kpinami. Gdy głosili Chrystusa, Jego życie, Jego poselstwo, ludzie słuchali, ale gdy przechodzili do faktu Jego zmartwychwstania, ludzie zaczynali drwić, zaczynali się śmiać, że ktoś, kto umarł, został przywrócony do życia. A jednak to poselstwo właśnie znajduje się w centrum Ewangelii. I śledząc Księgę Dziejów Apostolskich, widzimy, że apostołowie Pana Jezusa głosili Jego zmartwychwstanie. Na samym początku tego rozdziału apostoł Paweł przypomina dobrą nowinę. Przypomina Ewangelię, którą głosił Koryntianom i którą oni przyjęli i na której gruncie stali. Chociaż widzimy, że byli tam między nimi tacy, którzy przyjęli część tej Ewangelii, ale wątpili, czy kwestionowali, czy odrzucali aspekt zmartwychwstania. Jednak apostoł Paweł tutaj dowodzi, że odrzucenie jakiegokolwiek elementu Ewangelii jest utraceniem gruntu pod nogami. W pierwszym wierszu chwali ich za to, że przyjęli Ewangelię, którą Paweł im głosił, że stali na jej gruncie i dzięki której dostępowali zbawienia. A więc widzimy tutaj, że jest to niezwykle ważne, by chrześcijanie, przyjąwszy Ewangelię, trwali w niej, stali mocno na jej gruncie. Kiedy mówimy Ewangelia, to mamy na myśli dzisiaj, w naszym przynajmniej kraju, w naszym języku, to słowo Ewangelia opisuje przekaz ewangeliczny o tym, co się wydarzyło w Panu Jezusie Chrystusie. Mówimy o Jego życiu, o Jego śmierci, o Jego złożeniu do grobu, o Jego zmartwychwstaniu i o Jego powtórnym przyjściu w chwale, Jego wiecznym królestwie. Natomiast w języku greckim to słowo dobra nowina było po prostu słowem, które używano na wszelką dobrą nowinę. Cokolwiek dobrego się wydarzyło, no to była to Ewangelia. Więc apostoł Paweł, używając tego wyrażenia, nie mówi oczywiście o jakiejkolwiek tutaj dobrej nowinie, ale mówi o konkretnej dobrej nowinie, którą on zwiastował, którą on głosił i którą też głosili inni apostołowie, o czym dalej mówi. W wierszu 11, czy więc ja, czy oni, to samo głosimy i temu uwierzyliście. A więc Ewangelia, którą apostoł Paweł głosił, nie była jego Ewangelią w takim sensie, że on sam ją wymyślił, że on sam miał jakąś wyjątkową Ewangelię, co możecie dzisiaj usłyszeć od niektórych zwodzicieli, że apostoł Paweł głosił swoją Ewangelię, bo rzeczywiście w kilku miejscach używa takiego sformułowania moja Ewangelia. Ale kiedy to mówi, nie ma na myśli jakiejś swojej Ewangelii, którą, mówię, on sam wymyślił, czy która charakteryzowała jego jakieś wyjątkowe nauczanie. Nie, apostoł Paweł absolutnie nie mówił moja Ewangelia w takim sensie. Mówił moja Ewangelia, no bo to była Ewangelia, którą on sam przyjął i którą on głosił. Dlatego mówi, że to jest jego Ewangelia. Nie, żeby to była jakaś, mówię, inna Ewangelia wymyślona przez niego, czy wyjątkowa dla jego zwiastowania. Jest to ta sama dobra nowina, którą głosił Pan Jezus Chrystus. Dobra nowina o Królestwie Boga, o panowaniu Boga w życiu człowieka, o władzy Boga, zamiast władzy szatana, zamiast władzy grzechu, zamiast władzy śmierci. To jest to, co człowiek musi zdecydować. To jest to, co każdy człowiek musi przyjąć lub odrzucić. Jesteśmy z natury ludźmi pod władzą grzechu i przez to pod władzą szatana i w konsekwencji pod władzą śmierci. Śmierci fizycznej, ale też o wiele większej, straszniejszej śmierci, duchowej śmierci, której konsekwencją jest wieczna śmierć, wieczne oddalenie od oblicza Bożego, wieczne oddalenie od szczęścia Bożego, od życia Bożego, wieczne potępienie, wieczne cierpienie, wieczne zgrzytanie zębów i płacz w miejscu ciemności. Dobra nowina o Jezusie Chrystusie, dobra nowina o Królestwie Boga, dobra nowina o zbawieniu mówi nam, że przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przez to, kim On jest, co On uczynił i przez wiarę w Niego i oddanie naszego życia Jemu w posłuszeństwo jako Panu, możemy dostąpić ratunku z naszego położenia grzechu, śmierci, panowania szatana w naszym życiu. Możemy być od tego wszystkiego uratowani i znaleźć się pod panowaniem Boga. Stać się uczestnikami Jego Królestwa, w którym Bóg przez Jezusa Chrystusa panuje w naszym życiu, prowadzi nas, chroni nas, zaopatruje nas i ostatecznie zbawia nas na wieczność. I w centrum tej Ewangelii są historyczne fakty. Ta Ewangelia, którą apostoł Paweł głosił, nie była Ewangelią jakiegoś filozoficznego wnioskowania. To nie była Ewangelia własnych subiektywnych odczuć czy przeżyć, ale Ewangelia, którą głosił apostoł Paweł i którą głosili apostołowie, jest Ewangelią, która zasadza się na historycznych faktach. Zauważcie, w wierszu trzecim Paweł mówi: przekazałem wam to, co sam przyjąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism. A więc tutaj mamy świadectwa pism, które od wieków zapowiadały przyjście Mesjasza, Bożego Pomazańca, który jednocześnie jest Bogiem, który przychodzi do swojego ludu, aby go zbawić. Pisma zapowiadały przyjście sługi Bożego, zapowiadały przyjście tego, który wypełni wolę Boga, Jahwe, jednocześnie mówiąc o tym, że przyjdzie sam Jahwe do swojego ludu, aby go zbawić. I w Jezusie Chrystusie to się stało. On przyszedł tutaj do nas na ziemię jako człowiek, przyszedł uniżając się, chociaż był Bogiem, jak czytamy w liście do Filipian, będąc w istocie Bogiem, wyparł się samego siebie, uniżył się i przyjął postać sługi. I jako człowiek żył na tej ziemi, polegając na mocy Ducha Świętego, którego Bóg mu udzielał. Żył i umarł jako człowiek, zgodnie z tym, co mówiły pisma. Umarł za nasze grzechy. To był cel Jego śmierci, aby zgładzić nasze grzechy. Ludzie na przestrzeni wieków oskarżali Żydów, że są mordercami Chrystusa, oskarżali Rzymian, że są mordercami Chrystusa, ale prawda jest taka, że każdy z nas, każdego dnia, gdy patrzy w lustro, widzi morderców Chrystusa. To ja i mój grzech są winne Jego śmierci. I to ty i twój grzech są winne Jego śmierci. Chrystus umarł za nasze grzechy. To nasze grzechy sprawiły, że musiał tak się uniżyć, że musiał tak cierpieć i musiał umrzeć tak straszną śmiercią. Czytamy dalej, że został pogrzebany. To wyrażenie nie jest precyzyjne. Precyzyjniej byłoby powiedzieć: został złożony w grobie, gdyż wiemy, że on nie był dosłownie pogrzebany, nie został zasypany ziemią, bo to słowo to oznacza, ale został złożony w grobie i trzeciego dnia zmartwychwstał według pism. Oczywiście tutaj moglibyśmy przytaczać te różne miejsca Starego Testamentu, w których jest mowa o tym, że On musi umrzeć za nasze grzechy i On musi powstać z martwych. I pisma Starego Testamentu składały takie świadectwo. Ja dzisiaj nie mam czasu, żeby po nie sięgnąć i je przytoczyć, ale mam nadzieję, że znacie 53 rozdział Księgi Izajasza, że znacie historię Jonasza, który przez 3 dni i 3 noce znajdował się w głębi wielkiej ryby, którą Bóg stworzył, co jest obrazem tego, że Syn Człowieczy, Jezus Chrystus, będzie przez 3 dni i 3 noce w grobie. I tak jak Pismo zapowiadało, po 3 dniach zmartwychwstanie. W wielu psalmach znajdujemy aluzje czy zapowiedzi prorocze zmartwychwstania Bożego Pomazańca, że On nie będzie oglądał skażenia, ale zostanie wyzwolony z więzów śmierci. Pismo w wielu miejscach, czy to w sposób bezpośredni, proroczy, czy też w sposób obrazowy, mówi o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Czytamy, że następnie to zmartwychwstanie zostało dowiedzione przez wielokrotne ukazywanie się Jezusa Chrystusa wybranym ludziom. Czytamy, że Pan Jezus po swojej śmierci przez wiele dni ukazywał się swoim uczniom. To nie było jednorazowe wydarzenie, jednorazowe spotkanie, ale wielokrotnie Pan Jezus spotykał się, rozmawiał, nawet jadł ze swoimi uczniami, dając im liczne dowody swego zmartwychwstania. Oni go dotykali, oni z nim rozmawiali, oni z nim jedli. Niektórzy, poddając w wątpliwość prawdziwość zmartwychwstania, mówią, że mieli halucynacje, że w swojej rozpaczy po śmierci swego mistrza mieli jakieś wizje jego zmartwychwstania i jego osoby zmartwychwstałej. Ale tutaj czytamy, że pewnego razu nawet ponad 500 braci naraz widziało go. Więc to bardzo wątpliwe i nie da się tego obronić, że 500 osób naraz miało tę samą halucynację, tę samą jakąś wizję zmartwychwstałego Pana. Apostoł Paweł tutaj wymienia po imieniu różne osoby, które żyły za jego czasu, które można było skonfrontować i zapytać, i oni mogli opowiedzieć o osobistym spotkaniu z Jezusem Chrystusem. I wiemy, że nie była to jakaś ich zmowa, że nie był to jakiś trik, tylko oni życie za to oddali. Oni wszyscy, wielu z nich, jeśli chodzi o apostołów, to z tego co wiemy, wszyscy poza apostołem Janem umarli męczeńską śmiercią, twierdząc, że Jezus zmartwychwstał i jest Panem. Apostoł Paweł mówi też o sobie jako najmniejszym z apostołów i nie jest to jakaś fałszywa pokora, ale mówi o tym w kontekście swojego prześladowania Bożego Kościoła. Mówi o tym, że jemu zmartwychwstały Chrystus się objawił i z jego łaski jest tym, kim jest. Jest jego zwiastunem, jest jego apostołem. I zobaczcie, w 10 wierszu mówi, że ta łaska, którą otrzymał, nie była bezowocna. Przeciwnie, mówi, więcej niż oni wszyscy pracowałem. To jest bardzo przykre i bardzo smutne, kiedy ludzie wierzą, ale ta łaska, którą przyjmują, wydaje się być bezowocna. Ludzie, którzy wierzą, ale ta wiara wydaje się być bardzo ukryta, bardzo gdzieś tak osobista, że trudno jest ją zobaczyć na zewnątrz. Dzisiaj Paweł czytał na początku z listu Piotra, gdzie czytamy, że wiara, prawdziwa wiara, zbawcza wiara, wiara, która jest owocem doświadczenia Bożej łaski, nie pozostaje sama, ale jest uzupełniana w charakter człowieka i w postępowanie człowieka. Apostoł Paweł mówi: więcej niż oni wszyscy pracowałem. Zobaczcie, z jednej strony bardzo pokornie mówi o sobie, że jest najmniejszym z apostołów, a z drugiej strony bardzo odważnie mówi, że więcej niż wszyscy inni apostołowie pracował. Czyżby pysznił się? Czyżby był zarozumiały? Czy też rzeczywiście był najbardziej pracowitym apostołem? Zauważcie, że jemu najwięcej miejsca poświęca Księga Dziejów Apostolskich. To widzimy jego, czy oczywiście, tak jak dalej dodaje, przecież nie ja, lecz Boża łaska, która jest ze mną. Więc oczywiście wiemy, że to nie on we własnej sile i własnej mocy dokonał tego, czego dokonał, ale Bóg przez niego dokonał tych wielkich rzeczy, co wcale nie oznacza, że on nic nie robił. Zauważcie, mówi: więcej niż oni wszyscy pracowałem. I taka jest zasada działania Bożej łaski w naszym życiu. Łaska Boża nie działa sama z siebie i sama przez siebie, ale ta łaska Boża, którą otrzymujemy, działa wraz z naszym zaangażowaniem, z naszym współdziałaniem. Bóg udziela nam łaski, abyśmy to my pracowali, abyśmy to my się poświęcali, abyśmy to my się angażowali w realizację Bożych dzieł, do których nas przeznaczył, które przygotował nam, abyśmy je czynili. Nie przypisujemy sobie chwały, nie przypisujemy sobie zdolności i możliwości wykonania tych dzieł, ale łasce Bożej, która nas do tego uzdalnia. Niestety dzisiaj wielu chrześcijan przeciwstawia Bożą łaskę ich zaangażowaniu i ich działaniu. I mówią, że jeśli my coś robimy, jeśli my się w coś angażujemy, to jest z ciała, to jest cielesne, to jest ludzkie. Ale kiedy łaska Boża działa, to my nie musimy nic robić, że ta łaska rzekomo sama działa bez naszego zaangażowania. To jest totalnie niebiblijne. To jest totalnie przeciwne temu, co widzimy na kartach Nowego Testamentu. Widzimy, że ta łaska Boża jest owocna, kiedy my poświęcamy się naszemu Panu, kiedy my oddajemy Mu nasze życie i pracujemy, i pocimy się, i wyrzekamy się wszelkiej nieprawości, i stronimy od wszelkiego zła, i walczymy z grzechem, i umieramy dla siebie samych, aby żyć dla Niego. To jest życie chrześcijańskie w łasce. Zauważcie, że Paweł kończy ten cały wywód, wzywając kochanych braci, żeby co? Żeby stali niewzruszeni i tryskający poświęceniem w dziele Pana, pewni, że ich trud nie jest daremny w Panu, a więc mają się trudzić, mają pracować, mają się poświęcać. Po to apostoł Paweł tutaj kieruje te słowa o wartości życia i służby i poświęcenia się i ciężkiej pracy dla Jezusa Chrystusa, która ma wielką zapłatę. Gdyby nie było zmartwychwstania, to oczywiście to wszystko byłoby daremne. Gdyby nie było zmartwychwstania, tak jak niektórzy twierdzili, wtedy rzeczywiście bez sensu, Paweł mówi, byłoby ciężko pracować, ciężko się zmagać, ponosić ofiary, narażać się na niebezpieczeństwa. Mówi, jakże niektórzy z was mogą mówić, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli zaprzeczacie zmartwychwstaniu, to po pierwsze zaprzeczacie zmartwychwstaniu Chrystusa. A więc to wszystko, co my wam głosiliśmy, to wszystko, w co uwierzyliście, nic wam nie pomoże, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał. Jeżeli odrzucimy jakąś część Ewangelii, tutaj akurat nie jest mowa o zmartwychwstaniu, ale każdą inną, jeśli odrzucimy kwestię krzyża, cierpienia, śmierci Pana Jezusa, przelania Jego krwi, to tak samo ta Ewangelia przestaje mieć moc, przestaje mieć sens, przestaje mieć znaczenie, przestaje być zbawczą Ewangelią. A więc tutaj Paweł, rozmawiając, argumentując wagę i konieczność wiary i głoszenia zmartwychwstania, pokazuje, że jeśli odrzucimy ten element Ewangelii, no to wszystko nam się sypie. Okazuje się, że uczniowie, apostołowie byli fałszywymi świadkami Boga, bo mówili, że Chrystus zmartwychwstał, podczas jeśli nie ma zmartwychwstania, no to kłamali. I oczywiście nadal ludzie są pod ciężarem swoich grzechów, ponieważ Pismo mówiło, zapowiadało, że Mesjasz musi powstać z martwych. I to było dowodem na to, że Jego ofiara na krzyżu została przyjęta, że Jego śmierć była skuteczna w zgładzeniu grzechów. Zmartwychwstanie jest dowodem zwycięstwa nad śmiercią. A więc jeżeli to się nie stało, no to wszyscy, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Ci wszyscy, którzy teraz wierzą w Chrystusa, daremnie wierzą i są godni pożałowania. Tym bardziej w kontekście tego wszystkiego, co robili apostołowie, narażając się, mówi, każdego dnia jesteśmy, mówi, dzień w dzień narażani na śmierć. I mówi, jaki sens tego wszystkiego, jeśli nie ma zmartwychwstania, jeżeli nie mamy nadziei na to, że nasza nagroda objawi się, gdy i my zmartwychwstaniemy. Mówi, jeśli w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Ponieważ w tym życiu apostoł Paweł i inni apostołowie i inni wierni świadkowie Jezusa Chrystusa doświadczali przykrości, doświadczali kpin, doświadczali szyderstw, doświadczali więzów, biczowania i bolesnej śmierci. A więc jeżeli w tym pokładali swoją ufność w Chrystusie, no to patrząc na ich ziemskie życie, można się nad nimi tylko użalić. Można pomyśleć, jacy to byli biedni ludzie. Takie skromne życie prowadzili, wystrzegali się od wszelkich ziemskich przyjemności, wszelkich rozrywek, nieśli Ewangelię do tych, którzy ich często źle traktowali. Paweł mówi, gdziekolwiek idę, do jakiegokolwiek miasta się udaję, Duch Święty przekonuje mnie, że czekają mnie więzy i prześladowania. A więc gdzie Paweł nie poszedł, to właśnie z tym się spotykał. spotykał się z wrogością, z kpinami, drwinami, a często więzami, biczowaniami i różnymi bolesnymi doświadczeniami. Więc mówi, jeśli to jest nasza nadzieja w Chrystusie, że wierzymy Chrystusowi i tylko to nas spotyka, no to rzeczywiście jesteśmy godni pożałowania. Dzisiaj wielu ludzi mówi, że wiara w Chrystusa daje nam lepsze życie tutaj na ziemi. Że wiara w Chrystusa sprawia, że nam się łatwiej i lepiej tutaj na ziemi żyje. W jakiejś mierze możemy się z tym zgodzić, że łatwiej nam się żyje w sensie, że nie dźwigamy na sobie ciężaru naszych win, że wiemy, że Bóg nam przebaczył w Jezusie Chrystusie. Łatwiej nam się żyje, bo mamy pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, bez względu na to, jakie są nasze okoliczności, bez względu na to, z jakimi trudnościami musimy się zmagać w naszym życiu. W jakimś sensie nasze doczesne życie jest lepsze, jaśniejsze, pogodniejsze, szczęśliwsze, ale w innych aspektach jest trudniejsze. W innych aspektach jest bardziej bolesne. My musimy rezygnować, jeśli żyjemy w Chrystusie, musimy z wielu rzeczy rezygnować, z których korzysta ten świat. Rezygnujemy z różnych rozkoszy i przyjemności grzesznego świata. Rezygnujemy z naszych własnych planów i ambicji, aby realizować Boże plany, aby czynić Jego wolę. I z tego powodu jesteśmy nierozumiani i z tego powodu niejednokrotnie musimy cierpieć. Pan Jezus mówi o tym, że nie przyniósł pokój, ale przyniósł miecz. Tak, z jednej strony przyniósł pokój. Przyniósł pokój do naszych serc. Dał nam pokój, którego nie daje świat. Dał nam pokój z Bogiem. Ale z drugiej strony przyniósł miecz w naszych rodzinach. Iluż z nas jest oddzielonych od naszych bliskich rodzin? Iluż z nas spotkało się z prześladowaniami w własnych rodzinach? Nienawiści rodziców, dzieci, krewnych, odrzuceniu, pogardzie, kpiny. A więc jeżeli prawdziwie żyjemy w Chrystusie, to tak jak Słowo Boże nas zapewnia, będziemy znosić prześladowania. Będziemy doświadczani, będziemy mieli różnego rodzaju problemy tutaj na ziemi. Ale nasza nadzieja sięga poza to życie. Nasza nadzieja sięga poza grób, poza śmierć. Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Jednak Chrystus zmartwychwstał i jest zwiastunem zmartwychwstania. Tutaj jest użyte słowo pierwociny, słowo, które odnosi się do pierwszych owoców, do pierwszych plonów. A więc tak jak Chrystus zmartwychwstał, tak też i wszyscy, którzy w Niego wierzą, zmartwychwstaną. Tak jak On chwalebnie powstał z martwych w nowym ciele, tak wszyscy, którzy w Niego wierzą, zmartwychwstaną w nowych ciałach. I o tym apostoł Paweł dalej szczegółowo mówi. Wiersz 22, jak w Adamie wszyscy umierają, czyli przez grzech Adama, przez nieposłuszeństwo pierwszych rodziców Adama i Ewy, grzech i śmierć przyszła na świat, na wszystkich ludzi. I wszyscy są poddani procesowi umierania i ostatecznie śmierci, ale więcej, tak jak powiedziałem na początku, wszyscy znajdują się w stanie duchowej śmierci. I jeśli nie zostaną wyratowani z tego stanu duchowej śmierci, umrą na wieki, umrą na zawsze, w takim sensie, że będą oddzieleni od Bożego życia, od tego wszystkiego, czym jest prawdziwe życie, wieczna szczęśliwość, wieczna radość. I to jest udziałem tych, którzy w Chrystusie zostają ożywieni, o czym mówi druga część 22 wiersza. A więc zła nowina jest taka, że wszyscy przez grzech Adama umierają. Są martwi duchowo, umierają fizycznie i jeśli nie zostaną z tego uratowani, umrą na wieki. Ale w Chrystusie, dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, wszyscy mogą zostać ożywieni, mogą otrzymać życie i to życie wieczne, życie prawdziwe. I dalej Paweł mówi o pewnym porządku, w jakim to się odbędzie. Mówi, jako pierwszy zmartwychwstał Chrystus. On zmartwychwstał jako pierwszy. Ktoś może to zakwestionować i powiedzieć, no nie, zaczekaj, przecież w Starym Testamencie czytamy o zmartwychwstaniu ludzi, w Nowym Testamencie czytamy o zmartwychwstaniu, Pan Jezus wzbudza do życia tą dziewczynkę, córkę Jaira, Pan Jezus wzbudza tego młodzieńca z Nain i w końcu Łazarza. Ale tutaj mówimy o innym zmartwychwstaniu. Tutaj mówimy o zmartwychwstaniu w nowym ciele do wiecznego życia. Tamci w Starym Testamencie, czy nawet w Nowym Testamencie zostali przywróceni do życia, ale było to nadal przywrócenie do tego ziemskiego życia, do życia w tym ziemskim ciele, do życia, które musiało znowu zakończyć się śmiercią. Natomiast Chrystus zmartwychwstał jako zwiastun nowego życia, jako ten, który już pokonał śmierć i który już nie ulegał zepsuciu, jego ciało nie ulegało żadnemu zepsuciu z powodu grzechu Adama i śmierci, którą Adam ściągnął na całą ludzką rasę, na cały ludzki ród. Chrystus zmartwychwstał i widzimy, że jego objawienie się uczniom jest rzeczywistym. Pan Jezus objawia się swoim uczniom jako zmartwychwstały człowiek. Oni mogą go dotknąć, on nie jest duchem, ale ma ciało, chociaż jest to inne ciało. Nosi znamiona swojej śmierci, także Tomasz może dotknąć jego boku i włożyć rękę w jego ranę. Natomiast jest to już inny charakter istnienia. Widzimy Pana Jezusa, który przemieszcza się z jednego miejsca na drugie, błyskawicznie. Pojawia się, gdy uczniowie znajdują się za zamkniętymi drzwiami. Na oczach uczniów wznosi się w górę do nieba. A więc jest to już zupełnie inny charakter istnienia. Już nie jest w tym ziemskim ciele poddanym słabościom ziemskiego życia, poddanym słabościom choroby, starzenia się, umierania, jakim poddane są nasze ziemskie ciała, ale jest to zupełnie, zupełnie nowy charakter istnienia. I o tym dalej tutaj też apostoł Paweł mówi, kiedy odnosi się do tego, w jakim ciele ludzie zmartwychwstają. Zauważcie, że w wierszu 22 Paweł mówi, jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. I oczywiście rozumiemy, że to słowo wszyscy w tej drugiej części tego wiersza odnosi się do wszystkich, którzy są w Chrystusie. Pierwsza część tego wiersza odnosi się do wszystkich, bez względu, czy są, czy nie są w Chrystusie, bo wszyscy są w Adamie, wszyscy są potomkami Adama, więc tutaj mówimy o wszystkich ludziach. Natomiast w drugiej części, w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Mówimy o tych, którzy są w Chrystusie, o tych wszystkich, którzy są w Chrystusie. I Paweł mówi o pewnym porządku, w jakim to się odbędzie. Jako pierwszy Chrystus, zwiastun, pierwociny. potem w czasie Jego przyjścia, gdy Chrystus powróci na ziemię, ci, którzy należą do Chrystusa, a więc to nam mówi o tym, że w czasie przyjścia Chrystusa na ziemię będą na ziemi tacy, którzy należą do Chrystusa. Do samego końca będą na ziemi wyznawcy Chrystusa. I oni w czasie Jego przyjścia zostaną przemienieni na Jego obraz. Następnie czytamy, no i oczywiście zmartwychwstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Czytamy, że następnie przyjdzie koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu, gdy usunie wszystkie zwierzchności, każdą władzę i moc. A więc cały ten ziemski porządek, który teraz jest ustanowiony, gdzie mamy różnego rodzaju zwierzchności, władze, to wszystko zostanie usunięte. I Jezus Chrystus, który jest Panem i rządzi wszystkim, przekaże królowanie Bogu i Ojcu. Gdyż czytamy, Chrystus musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy, a jako ostatni wróg usunięta zostanie śmierć. Więc Chrystus panuje, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy. Wszelka władza, zarówno ziemska, jak i duchowa, a więc również ta władza, którą szatan otrzymał, którą na ten czas naszego istnienia on posiada, zostanie mu odebrana. I wszyscy wrogowie zostaną umieszczeni pod stopami Chrystusa, co jest wyrazem Jego zwycięstwa i Jego triumfu. I jako ostatni wróg usunięta zostanie śmierć. A więc dla tych wszystkich, którzy znajdą się w Chrystusie i jak to ująć? I będą świadkami tego triumfu Chrystusa. Dla tych wszystkich nie ma już zagrożenia od żadnych wrogów. Od żadnych wrogów. Łącznie ze śmiercią. I czytamy tutaj o tym, że gdy Chrystus dokona tego zwycięstwa, sam podda się swemu Ojcu. Zauważcie. Czytamy w wierszu 27 i 28, że Chrystus, panując nad wszystkim, nie panuje nad swoim Ojcem. I to jest zrozumiałe. Ojciec powierzył wszelką władzę w ręce Syna. Ojciec ustanowił Syna władcą wszystkich, co nie oznacza, że Ojciec sam poddał się władzy Syna. Nie. Ojciec zawsze siedzi na najwyższym tronie. Ojciec w tym planie zbawienia ludzkości ustanowił swego Syna Panem i władcą wszystkich. Ale kiedy zbawienie się dokona, kiedy Chrystus położy wszystkich swoich wrogów pod swoje stopy, wtedy też sam Syn podda się Ojcu, który mu wszystko poddał, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Wiemy, że Świadkowie Jehowy i inni antytrynitarze używają tych wierszy, pokazując czy próbując dowodzić, że te wiersze mówią, iż Syn jest mniejszy od Ojca. Jest to wielkie niezrozumienie tego, o czym tu jest mowa. Pan Jezus Chrystus na chwilę został uczyniony mniejszym od aniołów. Pan Jezus, będąc Bogiem, został uczyniony dla naszego zbawienia człowiekiem, przez co stał się mniejszy od aniołów. Zajął pozycję sługi, ale dzięki swej śmierci, dzięki zmartwychwstaniu został wywyższony ponad wszystko i na Jego imię zegnie się każde kolano I każdy język wyzna, że Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Tu nie jest kwestia większości czy mniejszości, tu jest kwestia Bożego planu zbawienia ludzkości. Syn musiał się uniżyć i Syn musiał zająć pozycję, którą zajął, pozycję sługi, aby nas zbawić, aby stać się jednym z nas, a przez to stać się miłosiernym arcykapłanem Nowego Przymierza, tym, który staje się pośrednikiem między ludźmi a Bogiem. Dlatego musiał przyjąć tą pozycję uniżonego sługi i w tej pozycji, dokonawszy wszystkiego, podda się Ojcu. Odda Ojcu wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Więc tutaj nie mówimy o tym, że Syn w swojej wiecznej, w swoim wiecznym synostwie jest mniejszy od Ojca i jako Syn Boży zajmuje jakąś niższą pozycję. Mówimy tutaj o dziele zbawienia. Mówimy tutaj o dziele odkupienia ludzkości. Mówimy tutaj o tym wszystkim, czym Syn Boży się stał i kim dzisiaj jest, aż do czasu całkowitego dokonania dzieła zbawienia. Kiedy to się dokona, Syn podda się Ojcu i będzie poddany Ojcu jako Syn, tak jak zawsze był w wieczności, co w żaden sposób go nie umniejsza. Więc tutaj no, dobrze jest, ja nie mam czasu, żeby to dzisiaj poświęcić na to więcej czasu i to dokładnie przeanalizować z wami. Przy innej okazji się tym, mam nadzieję, jeszcze zajmiemy. Natomiast to, co tutaj jest istotne, to fakt, że ostatecznie, w ostatecznym rozrachunku Bóg będzie wszystkim we wszystkim, co oznacza to wszystko, co będzie istniało zgodnie z Jego zamysłem. On sam będzie źródłem życia tego wszystkiego w takim wymiarze nieskażonym, bo teraz też tak jest. Teraz też Bóg jest w pewnym sensie wszystkim we wszystkim. Wszystko jest od Niego zależne i wszystko dzięki Niemu istnieje i On jest źródłem życia wszystkiego. Ale dzisiaj ten porządek jest zachwiany przez grzech, przez obecność tych wielkich wrogów, które jeszcze toczą bój. Natomiast tutaj mówimy o tym czasie, w którym ci wszyscy wrogowie zostaną pokonani, zniszczeni i Bóg będzie wszystkim we wszystkim w doskonałym sensie. Także Jego wola, tak jak dzisiaj dzieje się w niebie, tak będzie się działa na nowej ziemi i w niebiosach. Wiersz 29. Wracając do zmartwychwstania. Tutaj mamy dziwny przykład ludzi, którzy przyjmują chrzest ze względu na umarłych. Paweł podaje ich przykład, nie zachęcając chrześcijan do robienia tego, ale odwołując się do pogan, którzy wierzyli w zmartwychwstanie. Mormoni w swoim zwiedzeniu chrzczą się dzisiaj za umarłych. Mają listę swoich krewnych, rodowody swoich krewnych i chrzczą się za umarłych, sądząc, że w ten sposób dadzą im zbawienie. To jest totalne niezrozumienie tego wiersza. To jest totalny absurd zwiedzenia mormońskiego. Paweł tutaj mówi o poganach. Zauważcie, nie mówi, co zrobimy my, którzy przyjmujemy chrzest za umarłych, albo co zrobicie wy, którzy przyjmujecie chrzest za umarłych. Nie. Paweł mówi, co mają zrobić oni, co mają zrobić ci, którzy przyjmują chrzest ze względu na umarłych. A więc Paweł odnosi się tutaj do pogan, którzy praktykowali chrzest za zmarłych. I Paweł mówi, jeśli oni w to wierzą, jeśli oni, ci poganie nawet, wierzą, że jest zmartwychwstanie, No to wy macie wątpliwości? To wy nie możecie w to uwierzyć? Mówi, jeśli umarli nie zmartwychwstają, to po co z ich powodu mają ci się chrzcić? Więc tutaj Paweł odwołuje się, zobaczcie, do przykładu pogan, którzy wierzyli w zmartwychwstanie. Tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo często, gdy dochodziło do zwiastowania zmartwychwstania, Paweł był wyśmiewany, nie tylko Paweł, inni też oczywiście, apostołowie, i ludzie drwili i mówili, nie, nie, to niemożliwe, to tego nie będziemy słuchać. Jednak byli tacy poganie, którzy wierzyli w zmartwychwstanie i nawet się dawali chrzcić za umarłych. W każdym razie Paweł dalej przechodzi i mówi, zobaczcie, zobaczcie, jakie życie prowadzimy, zobaczcie, ile cierpimy, zobaczcie, jakie ofiary ponosimy. I jeśli nie ma, mówi, zmartwychwstania, no to bez sensu to wszystko. To jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Mówi, korzystajmy z życia i cieszmy się tym życiem i na maksa wykorzystajmy to wszystko, co jest do wykorzystania w tym świecie, no bo jutro pomrzemy i wszystko się skończy. Nie. Mówi, to pochodzi ze złego towarzystwa, to pochodzi ze złych rozmów, to pochodzi z błędnego rozumowania, wiersz 33. I to prowadzi do zepsucia dobrych obyczajów, dobrego postępowania. Jeżeli, mówi, obracamy się w złym towarzystwie i słuchamy przewrotnych, kłamliwych słów ludzi niewierzących, to zepsuje nasze dobre obyczaje, to zepsuje nasze dobre, sprawiedliwe życie. Apostoł Paweł tutaj nie mówi o tym, żebyśmy oddzielili się od tego świata i nie rozmawiali z niewierzącymi i nie słuchali tego, co mają do powiedzenia, ale mówi, żebyśmy z nimi nie wchodzili w zbyt ścisłe relacje, żebyśmy nie przejmowali ich sposobu myślenia, bo to zniszczy nasze życie. Ale żebyśmy mocno stali na prawdzie Ewangelii, tej dobrej nowiny o tym, że Jezus Chrystus umarł, ale i zmartwychwstał i żyje. W wierszu 34 wzywa ich, by otrzeźwieli i przestali grzeszyć. Tych wszystkich, którzy nadal nie znają Boga, czy nie rozumieją Boga. Czymże się kierowali? Ano kierowali się właśnie ludzką logiką. Kierowali się ludzkim myśleniem. Pytali, jak zmartwychwstają umarli? W jakim ciele się zjawią? No, tak jak dzisiaj niektórzy ateiści wyśmiewają się i mówią, no powiedz mi, jak ci chrześcijanie zmartwychwstaną, którzy na przykład zginęli w morzu i których zjadły ryby, a potem te ryby zjedli inni chrześcijanie, a więc zjedli tych, którzy zostali zjedzeni przez ryby. Więc teraz mówi, jak Bóg wzbudzi to potem zmartwych, kiedy cząstki tego zmarłego człowieka, chrześcijanina, który utonął w morzu, zjedzone przez rybę, a potem zjedzone przez chrześcijanina, a potem ten chrześcijanin zjedzony przez robaki, i te robaki zgnite i przez te robaki rośliny wyrastają i tak dalej. I ci zjadają kolejni, krowa zjada te rośliny, człowiek zjada krowę. Rozumiecie, całe to takie logiczne myślenie, tak? I jakże teraz oni mają powstać z martwych? Ha, ha, ha, ha, ha. Jaka to bzdura. No i właśnie tak samo Koryntianie kierowali się taką logiką i mówią, no właśnie, jak mogą zmartwychwstać umarli? W jakim ciele się zjawią? Przecież człowiek idzie do ziemi, gnije, no co, jak to może to być? I Paweł mówi, niemądry, no tutaj używa takiego mocnego greckiego słowa, mówi, głupcze, ty głupcze, zauważ, że to, co sam siejesz, nie powstaje do życia, zanim najpierw nie umrze. Mówi, zobacz, co się dzieje dookoła. Przecież nie zasiewasz całego drzewa, żeby powstało drzewo, ale wystarczy małe nasionko. Nie wkładasz do ziemi całego pomidora, żeby ci wyrosły pomidory. Wystarczy małe nasionko. A więc co innego wkładasz do ziemi, co innego obumiera w ziemi, a co innego powstaje. Mówi, chociażby tutaj masz Bożą lekcję dotyczącą tego, że to, co umiera, nie zostaje odrodzone do życia w takiej samej formie. Nie zasiewasz przecież ciała, które ma powstać, lecz zwykłe ziarno, pszeniczne albo jakieś inne. Bóg natomiast daje mu ciało takie, jakie chce. I wyjaśnia tutaj, że są różne ciała, tak? Że Bóg daje różne ciała różnym istotom, a nawet odnosi się tutaj do ciał niebiańskich, do ciał niebieskich i mówi o różnym blasku i tak dalej. I dalej wiersz 42 mówi, podobnie z umarłymi i zmartwychwstaniem. Sieje się ciało zniszczalne, czyli takie, w jakim my teraz żyjemy, ciało, które się starzeje, ciało, które jest słabe, ciało, które jest poddane wirusom, chorobom. Wystarczy mały wirusek i już człowiek może trafić do grobu. Wystarczy mała zarazka, wystarczy mała bakteria, wystarczy gdzieś jakieś zranienie. Drobnostka wystarczy. Nasze ciała są zniszczalne, umierające, słabe. Ale Paweł mówi, że chociaż w takich ciałach teraz funkcjonujemy i takie ciała zostają zasiane, czyli złożone do grobu, mówi, wzbudzane jest ciało niezniszczalne i takiego ciała się spodziewamy. Jeśli umieramy w Chrystusie, jeśli żyjemy i umieramy w Chrystusie, spodziewamy się wzbudzenia nas do życia w ciele niezniszczalnym, w ciele, które nie będzie już się starzało, które nie będzie chorowało, które nie będzie doświadczało cierpienia, ale będzie ciałem, w którym będzie tylko doświadczenie przyjemności i doświadczenie szczęścia i doświadczenie młodzieńczej siły i to siły, o jakiej dzisiaj nam się nie śni. Nie siły Schwarzeneggera, czy Bruce'a Lee, czy jeszcze innych jakichś Van Damme'ów, ale siły, którą widzimy w zmartwychwstałym Chrystusie. Siły, która przewyższa wszelką ludzką siłę. Siły, która nie ustaje, która się nie kończy. To, co nas czeka, jest ponad wszelkie nasze najśmielsze wyobrażenia, bracia, siostry. Jeśli ufamy naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, to czytamy, że gdy On się objawi, będziemy do Niego podobni. A więc nasze zniszczalne ciała zostaną przemienione w niezniszczalne. Czytamy w wierszu 43, sieje się w pogardzie, ale wzbudzane jest w chwale. A więc to, co dzisiaj wielu chrześcijan zostaje zamordowanych, zabitych i się z nich drwi i śmieje i wielu na przestrzeni wieków tego doświadczyło. I nawet jeśli człowiek umiera w swoim łóżku jako starzec czy też z powodu jakiejś trawiącej jego ciała choroby, to jest to w jakiejś mierze wyrazem właśnie tego, co trudno nazwać chwalebnym. To właśnie w tym słowie pogarda może się mieścić, że jest to coś żałosnego, że jest to coś no, takiego, co budzi naszą litość, a czasami właśnie w sercach innych budzi jakąś pogardę. Natomiast czytamy, że to wzbudzenie w Chrystusie jest wzbudzeniem w chwale. To, co człowiek utracił, gdy zgrzeszył, zostaje w Chrystusie przywrócone albo nawet spotęgowane, gdyż człowiek zostaje otoczony chwałą Syna Bożego, chwałą samego Boga. Więc to zmartwychwstanie wierzących jest zmartwychwstaniem w chwale Bożej, w wolności od tego wszystkiego, co słabe, co właśnie godne pogardy. Mówi, sieje się w słabości, wzbudzane jest w mocy, a więc tutaj to, co mówiłem wcześniej, to ciało nie będzie słabe, nie będzie męczące się, ale będzie pełne wszelkiej Bożej mocy i zdolności. Sieje się ciało materialne, a wzbudzane jest ciało duchowe. Tutaj nie chodzi o to, że to ciało nie będzie posiadało jakiejś materii, ale w swej istocie będzie ciałem duchowym, będzie ciałem innej natury, zdominowanej przez ducha, ożywiane duchem. Tak jak Pan Jezus, widzimy, posiada w jakiejś mierze ciało materialne, a z drugiej strony niematerialne, nie takie materialne, jakie jest to doczesne nasze ciało, że uczniowie mogą go dotknąć, on może jeść, może poruszać się tak, jak poruszamy się my w ciele, a jednocześnie ma dużo więcej innych możliwości, których my nie posiadamy. A więc w tym sensie jest to ciało duchowe. I Paweł dalej mówi, jeśli jest ciało materialne, jest również duchowe. Jak też napisano, pierwszy człowiek, Adam, powstał, by być żywą duszą, ostatni Adam powstał, by być ożywiającym duchem. Tu jest sedno tego duchowego ciała. Chrystus powstał, on jest tym ostatnim Adamem, by być ożywiającym duchem. A więc tutaj widzimy tą istotę istnienia, w którym duch jest tym dominującym elementem. Dzisiaj ludzie pozbawieni Chrystusa, ich dominującym elementem jest ciało. Jest to materialne ciało. To ono jest obiektem starań, to wokół niego wszystko się kręci, żeby je zaspokoić, żeby je nakarmić, żeby o nie zadbać i żeby temu ciału było przyjemnie. Natomiast tutaj widzimy, że następuje zmiana, następuje przełożenie akcentu na to ożywiające duchem istnienie. Czytamy w wierszu 48, jaki jest ziemski człowiek, tacy też są ziemscy ludzie, a jaki jest niebiańscy, tacy też niebiańscy. Jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, czyli Adama w tym naszym upadłym stanie, tak też będziemy nosić obraz niebiańskiego. A więc tutaj cały czas mówimy, to co widzimy w Chrystusie, w Jego zmartwychwstaniu, w Jego chwalebnej postaci, w Jego chwalebnych możliwościach, to wszystko jest i naszą nadzieją. My tego samego się spodziewamy, tego samego oczekujemy i tym się już radujemy. Paweł mówi, podkreślam, że ciało i krew nie są w stanie odziedziczyć Królestwa Bożego. To, co teraz ma miejsce, to nasze doczesne ciało i krew, mówi, to nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego, do Królestwa Bożego. Zniszczalność, mówi, nie odziedziczy niezniszczalności. Musi być, mówi, przemiana. Musi nastąpić radykalna przemiana stanu, w którym będziemy żyli wiecznie. I dalej to wyjaśnia. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na dźwięk trąby ostatecznej. Trąba zabrzmi i umarli powstaną jako niezniszczalni. A my, którzy zostaniemy przy życiu w domyśle, zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przeoblec się w niezniszczalność. To, co śmiertelne, przeoblec się w nieśmiertelność. A więc rzeczywistość istnienia zmartwychwstałego to nie jest coś, co dzisiaj, mówię, niektórzy ludzie doświadczyli, że zostali wzbudzeni czy przywróceni do życia. To jest coś zupełnie innego, coś, czego jeszcze nie doświadczył żaden inny człowiek poza Panem Jezusem Chrystusem. On jako człowiek umarł i jako człowiek został przywrócony do nowego życia i on jedynie istnieje w tej nowej, zmartwychwstałej rzeczywistości, w której teraz czytamy, oręduje za nami jako arcykapłan, wstawia się za nami, sprawuje arcykapłańską służbę w niebiańskiej świątyni, będąc pośrednikiem między ludźmi a Bogiem. I my na jego obraz zostaniemy przemienieni. To, co śmiertelne, zostanie zniweczone, a przeoblecze się w nieśmiertelność. I wtedy też zobaczymy ten ostateczny triumf Chrystusa nad śmiercią. I te ostatnie wiersze o tym mówią. Mówią o triumfie Chrystusa nad śmiercią. I Paweł kończy dziękczynieniem i wezwaniem wierzących do życia w świetle tej chwalebnej nadziei zmartwychwstania. Mówi: Bogu niech będą dzięki. On darzy nas zwycięstwem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Darzy nas już teraz tutaj zwycięstwem duchowym. Darzy nas zwycięstwem nad grzechem, zwycięstwem nad pożądliwością, zwycięstwem nad tym światem, zwycięstwem nad niewiarą. Już dzisiaj możemy doświadczać zwycięstwa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jego moc zmartwychwstania już w nas działa. Jeśli wierzymy w Niego, razem z Nim umarliśmy, umarliśmy dla siebie, umarliśmy dla świata, umarliśmy dla grzechu i razem z Nim powstaliśmy do nowego życia, aby już teraz nowe życie prowadzić, pełne dobrych uczynków, pełne chwały Bożej. Nie żyjemy dla siebie samych, ale żyjemy dla Niego. Jeśli tak żyjemy, to Bóg obdarza nas zwycięstwem przez Jezusa Chrystusa. I jeśli w tym życiu wytrwamy, jeśli okażemy się do końca zwycięzcami, będziemy też mieli udział w tym ostatecznym zwycięstwie. Dlatego, bracia moi ukochani, bądźcie stali, niewzruszeni, tryskający poświęceniem w dziele Pana, pewni, że wasz trud nie jest daremny w Panu. A więc to jest poselstwo, którym, bracia, siostry, chcę was dzisiaj zachęcić do wytrwałości, do podążania za Chrystusem i do nadziei, do życia w nadziei zmartwychwstania. Jeśli przyjdzie na nas rychła śmierć, bracia, siostry, to nie powód do płaczu, to nie powód do rozpaczy, ale mamy nadzieję. Nawet jeśli smucimy się, to nie smucimy się, jak smuci się ten świat, gdyż mamy nadzieję zmartwychwstania. Apostoł Paweł przedstawił nam w tym rozdziale dowody na zmartwychwstanie, wyjaśnił nam znaczenie zmartwychwstania, przedstawił kolejność zmartwychwstania, powiedział o tym, w jakim ciele zmartwychwstaniemy i w końcu zakończył zwycięstwem zmartwychwstania. I zakończę taką krótką ilustracją z czasów średniowiecza, gdzie w tych czasach bezdusznej tyranii ludzie wymyślali przeróżne narzędzia tortur i śmierci skazańców. W Niemczech wymyślono coś takiego jak Hohenstaufenhaus. Umieszczano ofiarę w pokoju, który wyglądał na bardzo wygodny pokój. Ale to nie był zwykły pokój. Tam dwie ściany były ruchome. Były dobrze naoliwione żłobiny i te ściany powolutku zbliżały się do siebie, aby po kilku dniach zmiażdżyć zamkniętego w nich skazańca. Możecie sobie tylko wyobrazić, co działo się w umyśle takiego człowieka, który znajdował się w takim pomieszczeniu, które powoli się kurczyło. Jest to obraz położenia każdego człowieka bez nadziei w Jezusie Chrystusie. Przez jakiś czas wszystko może wyglądać dobrze. Może ci się wydawać, że żyjesz w wesołym, radosnym świecie, w którym możesz wiele dokonać, wiele osiągnąć, ale z każdym dniem twój świat się kurczy, twoja nadzieja się kurczy. Nieuchronnie starzejesz się, nieuchronnie przeżywasz ziemskie rozczarowania, problemy i z każdym dniem zbliża się straszny dzień zmiażdżenia w bezbożnej śmierci. Słowo Boże mówi: kto nie ma Syna Bożego, ten nie ma życia. To jest proste, jednoznaczne stwierdzenie. Jeśli nie masz Syna Bożego, nie masz życia. Ale jest radosna, ewangeliczna alternatywa. Kto ma Syna, ten ma życie. Jezus zapewnia każdego człowieka: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, będzie żył. Życie wieczne może być Twoje, jeśli uwierzysz w Jezusa Chrystusa, jeśli przyjmiesz tą prostą Ewangelię o Jego życiu, o Jego śmierci, o Jego zmartwychwstaniu i o Jego powrocie jako Pana i Króla, który będzie sądził każdego człowieka i który ustanowi swoje królestwo, które nie będzie miało końca. Życie wieczne może być Twoje, jeśli uwierzysz w Jezusa Chrystusa, jeśli uniżysz się przed Nim, wyznasz swoje grzechy, odwrócisz się od bezbożności i oddasz Chrystusowi swoje życie, aby On w Nim panował. Możesz żyć wiecznie. Zmartwychwstanie może być i Twoim udziałem, i Twoją radością. I o to się modlę, żeby tak było w życiu każdego z nas i każdego, kto słucha tych słów. Pochylmy jeszcze, kochani, nasze głowy w modlitwie. Dziękuję Ci, drogi Ojcze, za tą nadzieję zmartwychwstania i wiecznego życia w Jezusie Chrystusie. Za Twoją wieczną miłość, w której przygotowałeś ten plan zbawienia i w swej miłości do nas, upadłych, grzesznych ludzi, skażonych śmiercią, poświęciłeś swojego Syna. Poświęciłeś to, co Tobie najdroższe, to, co Tobie najbliższe. Poświęciłeś tego, który nie jest stworzony, ale który jest zrodzony z Ciebie. Nie ma nic cenniejszego jak własne dzieci. I Ty miałeś i masz jednego Syna, wyjątkowego Syna, którego miłujesz wieczną miłością. I tego Syna posłałeś na świat, aby umarł za nasze grzechy, za nasze nieprawości, aby zmartwychwstał i objawił się jako żyjący. I w Nim pokładamy ufność, że Jego śmierć jest skuteczną ofiarą za nasze grzechy, że Jego cierpienie i Jego śmierć i Jego przelana krew ma moc zniweczyć grzech w naszym życiu, oczyścić nas, uwolnić nas i dać nam nadzieję zmartwychwstania. Gdyż tak jak Ty, Panie, powstałeś z martwych, tak obiecałeś, że i my powstaniemy z martwych, jeśli w Ciebie będziemy wierzyć, jeśli dla Ciebie będziemy żyć, jeśli dla Ciebie będziemy się trudzić i pracować. Panie, w Tobie jest nasze życie, w Tobie jest nasza nadzieja. Daj, by nikt z nas nie odrzucił Twojej łaski. Daj, by nikt z nas nie zlekceważył tego, co dla nas uczyniłeś. Ale modlę się, byśmy wierzyli i byli zbawieni. I w tym wielkim dniu Twojego przyjścia i objawienia Twojej chwały i my razem z Tobą objawili się w chwale i wiecznie się radowali. Amen. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani bracia, siostry, którzy jesteście tutaj online na transmisji czy na telekonferencji, byśmy jeszcze razem poświęcili chwilę na modlitwę. Dziękuję, Ojcze dobry, za to, że cały czas płynie to wezwanie i Twoje ramiona są otwarte, by przyjmować tych, którzy chcą oddać swoje życie Tobie. Dzięki, Ojcze, za to, że mogliśmy kiedyś podjąć tę decyzję, dokonać wyboru, by pójść za Tobą, by oddać swoje życie Tobie. I też jesteśmy każdego dnia, stajemy przed wyborami, żeby wybierać to, co Tobie miłe, wybierać pokrzeństwo i w Twojej mocy możemy tam żyć, żeby Tobie się podobać, żeby żyć świętym życiem, kiedy w swoich słabościach upadniemy, możemy przyjść, wyznać grzech, porzucić go, pokutować i na nowo z podniesionym twarzą skierowaną ku niebu z wolnością od grzechu kroczyć, służąc Tobie. Dziękujemy za to. Proszę pomóż każdemu z nas dokonywać każdego dnia dobrych wyborów. Amen. Amen. Amen. Panie Boże, tak dziękujemy Ci całe za ten czas, za ten dzień. Dziękujemy Ci za wszystki dar, jaki jest dla nas uświęcony Jezus Chrystus. Oczy chwały. I tak to jest Boże Wszechmogące, abyśmy mogli jak najszybciej, jest to możliwe, wspierać Cię razem na nowo jako społeczność dzieci Bożych, mieć tą możliwość, żeby mieć sobą tak jak to było, Boże, byśmy mogli razem spożywać wieczerzę, abyśmy mogli się modlić, abyśmy mogli cieszyć sobą nawzajem i razem cieszyć się sobą. W Kościele, w swoim świętym. Dziękuję Ci, Boże Wszechmogący, za Twoje słowo żywe, skuteczne, prawdziwe, działające. Dziękuję Ci, Boże, za to, że mogę być razem z mężem, że mogę być razem z synem, w jakiś sposób sprawdzić tam w Szanowni Świętym. Pozostałe cześć, uwielbienie i dziękczynienie. I chciałabym też podzielić się z mężem z naszego listu z Saloniczan, rozdział 13 wersetu. A nie chcemy brać, abyście byli niepewności, którzy zasnęli, abyście się nie zmusili, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezus przyjdzie z nim tych, którzy zasnęli. A tam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy zostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos anioła i trąby Bożej wstąpi z nieba, wtedy najpierw staną ci, którzy umarli w Chrystusie, to my, którzy zostaniemy przy życiu, razem z nimi zbudowani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkaniu Pana i tak zawsze będziemy z nami. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Dziękuję Ci, Boże, za to pocieszenie i przypomnienie i za tą prawdę, która może nam przyświecać i to jest niezmienna chwała. Dziękuję. Pozdrawiamy wszystkich. Amen. Amen. Dziękujemy. Posłuchajmy, kochani, i jeśli potrafimy, zaśpiewajmy psalm 23. Mamy słowa tego psalmu w takiej pieśniowej aranżacji na naszej stronie. Nad wody spokojne mnie. na bezpieczną mnie drogą prowadzisz. Pocieszasz, gdy smutek na twarzy. Choćbym szedł ciemną doliną, właśnie nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Choćbym szedł ciemną doliną, właśnie nie ulęknę, bo ty ze mną jest. Bracia, siostry, może ktoś jeszcze z was chciałby czymś się podzielić, do czegoś się odnieść, coś uzupełnić, o coś zapytać. Proszę bardzo. Nastała błoga cisza. No to co, kochani, jeśli nie ma więcej jakichś tutaj informacji, to może jakieś ogłoszenia, pozdrowienia? Ja przekazuję serdeczne pozdrowienia od brata Przemka spod Bydgoszczy. Nie wiem, ty pewnie bracia go pamiętają z naszych postów. Ten brat, który jest niedowidzący. On był też u nas raz z żoną na spotkaniu w środę. Także prosił, żeby was wszystkich serdecznie pozdrowić. Rozmawialiśmy wczoraj. Także prosił, żeby pozdrawiać, także pozdrawiam serdecznie od niego i od jego żony. Dziękujemy bardzo. Ja też pozdrawiam wszystkich obecnych, którzy słyszą. Bardzo miło dzisiaj być z tą świadomością, że no, słuchamy się i jesteśmy razem. Mimo tej zagrożenia, które jest. chcę powiedzieć, że wkładamy nadzieję w Chrystusie. Jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Tak sobie myślałem, że czytałem wielokrotnie, że nigdy to tak bardzo do mnie głęboko nie dotarło. A od przyjęcia tego wersetu zależy też, tak myślę, głębokość wiary. Czy moglibyśmy podzielić się pieśnią? Proszę bardzo. Jezus Marcy stał, to wykonał się, Satan pokonany. Jezus Panu pieśno, Jezus jest Panem. O, aleluja, powiedzmy cały Królem Królów. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, tylko Jezus jest Panem. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, On jest Panem ziemi i ziemi. Jezus ma wstał, niech każdy o tym wie. Szatan pokonany, Jezus ma moc, wielki moc, Jezus jest Panem. O, aleluja, powiedzmy to, ty Królem Królów On. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, tylko Jezus jest Panem. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, On jest Panem ziemi tej. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Alleluja, wesołego, radosnego, alleluja. Amen, alleluja. Dziękujemy, Asiu, bardzo. Kochani bracia i siostry, tak jak zawsze zachęcam, bądźmy ze sobą w kontakcie. Mamy telefony, dzwońmy do siebie, rozmawiajmy, módlmy się, zachęcajmy. Nie pozwólmy, żeby te ograniczenia naszego spotykania się w takiej formie, w jakiej było to możliwe do tej pory, w jakikolwiek sposób wpłynęły na nasze wzajemne relacje. Poświęćmy czas, by zadzwonić do brata, do siostry. Zachęcajmy się, upewniajmy się, że trwamy w wierze. Jeżeli są jakieś potrzeby modlitewne, to też dawajcie znać. Napiszcie, czy odezwijcie się tutaj na tej naszej transmisji, żebyśmy wiedzieli, jeżeli są jakieś potrzeby, bracia, siostry, macie pilne, konkretne, no to też dawajcie znać, żebyśmy mogli razem wołać do Boga. Także gorąco, gorąco zachęcam do tego, byśmy trwali w społeczności, tak jak możemy, nie ustawali w kontaktach ze sobą. Przypominam, że też jest możliwość tutaj uczestnictwa w tej telekonferencji i spotkaniu w środę o godzinie 18 i w piątek o godzinie 18. Także w tym tygodniu również planujemy te dwa spotkania w środę i w piątek o 18. Zachęcam do wcześniejszego przeczytania trzeciego i czwartego rozdziału Ewangelii Mateusza. Nie wiem, czy uda nam się oba te rozdziały omówić, ale nie zaszkodzi, jak do przodu je przeczytamy i sami nad nimi się zastanowimy, tak żebyśmy, gdy będziemy rozmawiać w środę, mieli już jakieś przemyślenia, myśli, którymi będziemy mogli się podzielić ze sobą wzajemnie. Także planujemy dalej rozważać Ewangelię Mateusza. A jeśli ktoś z Was dzisiaj wieczorem jeszcze chciałby się przysłuchać rozmowie z tutaj braćmi i siostrami z Wielkiej Brytanii, no to ja o godzinie 18 będę miał tutaj kolejne spotkanie z tymi braćmi, siostrami na Skype'ie, ale niestety nie mogę Was zaprosić do tego spotkania w sensie aktywnym, ponieważ to ktoś inny tam w Wielkiej Brytanii organizuje i on dzwoni i zaprasza różne osoby, które tam wcześniej były zgłoszone i umówione na te spotkanie. Także możecie słuchać, będziemy rozważali kolejny list do zboru w Filadelfii z Księgi Objawienia. W zeszłym tygodniu tutaj rozmawialiśmy, znaczy co tydzień sukcesywnie rozważamy te listy do zborów z drugiego i trzeciego rozdziału Księgi Objawienia. Także dzisiaj jeden z najradośniejszych, najbardziej budujących w takim sensie pozytywnym listów, list do zboru w Filadelfii. Swego czasu pamiętam, jak rozważaliśmy te listy, to na te inne poświęciłem jedno kazanie, natomiast na ten zbór poświęciłem trzy kazania. Tam jest tyle treści, tyle bogactwa, tyle zachęty, że trzy kazania na rozważenie tego listu, ale dzisiaj raczej zamknę się w jednym rozważaniu, plus to, co tam bracia, siostry też wnoszą, gdy później wspólnie jeszcze omawiamy jakieś szczegóły. Także tych wszystkich z Was, którzy chcecie słuchać, będzie też o 18:00 tutaj transmisja i będzie można się przysłuchać temu rozważaniu. Mam propozycję, żebyśmy poszukali opcji jakiejś innej kontaktu, bo ta konferencja, z której korzystamy, no ma niestety swoje słabości. Parę razy na kilkanaście sekund, gdzieś nie wiem, 5, 6, może 7 razy znikało połączenie. Mhm. Są też pewne takie zakłócenia i nie wiem, z czego to wynika, czy z ilości osób korzystających, czy nie wiem, w jakichś słabościach w tym momencie tam na łączach, czy w każdym razie wydaje się, że na początku, jak zaczęliśmy to praktykować, to było lepiej, a teraz coś jest gorzej. To jest jedna sprawa. Także jak coś tam wymyślimy, to na pewno damy znać wszystkim. A druga jest taka, że no teraz z racji tego, że będzie potrzeba te maseczki nosić, i chciałem powiedzieć, że mam tutaj kilkadziesiąt maseczek. Kupiłem je w cenie 3 zł 30 groszy. I no to są takie niby jednorazowe, ale wiadomo, no można je tam kilka razy ubrać. I gdyby ktoś chciał kilkanaście, tak długo jak będę jeszcze miał, no to chętnie tutaj odsprzedam. Także odzywajcie się do mnie, jeżeli to jest ktoś z Wejherowa, no to ja podrzucę, jeżeli ktoś dalej, no to będziemy się zastanawiać, co z tym zrobić. Bo takie maseczki są do kupienia w internecie, tam patrzyłem po 4,60, 4,90, no i drożej, tak? Ale takie, bo są różne jakości te maseczki, a te akurat są takie dość przyzwoite. Jeśli chodzi o tą techniczną kwestię, no to tutaj jeszcze mamy tego Discorda przygotowanego i ja myślę, że chyba spróbujemy na tym Discordzie w środę zrobić to nasze spotkanie. Także bracia, siostry, jeżeli chcielibyście brać udział w tym spotkaniu w środę, to napiszcie do mnie, SMS-a wyślijcie do mnie na mój numer telefonu 880 923 706. I prześlę Wam link do pobrania tego Discorda. On jest można go zainstalować na komputerze, można go zainstalować na telefonie z Androidem, na telefonie na iPhone'ie i na telefonie z Windowsem. Także na wszystkie możliwe platformy ten Discord jest dostępny. Bardzo prosto instaluje się, zakłada się konto, podając maila i jakieś hasło wymyślając. I ważne, żebyście, gdy będziecie się rejestrowali na tego Discorda, żebyście podali jakieś takie, najlepiej swoje imię i nazwisko, bo wtedy my widzimy, jak się wyświetla lista osób, które biorą udział w tej konferencji, wtedy widzimy, kto jest kto i no wtedy wiadomo, łatwo nam się zidentyfikować, jak ktoś mówi, to wtedy nam się wyświetla, kto mówi, więc to jest takie uproszczenie i pomaga nam, żeby jakichś tam enigmatycznych nazw sobie nie przyjmować, tylko no, takie, którymi się posługujemy, żebyśmy też mogli Was zidentyfikować i wiedzieć, kto jest kto. Także części osób już to wysłałem, części osób jeszcze nie. Na naszej stronie internetowej też jest informacja, gdzie to pobrać, także możecie wejść na naszą stronę i tam sobie to pobrać i później tylko prześlę Wam takiego linka, który umożliwia już włączenie się konkretnie w tą naszą rozmowę. Także, no mówię, te wszystkie osoby, które chciałyby brać udział, aktywnie rozmawiać, modlić się, dzielić się czymś, no to dajcie znać, to ja Wam wszystkim prześlę te wszystkie niezbędne szczegóły do instalacji i połączenia się z nami. I zobaczymy, jak to zadziała. W środę na tym Discordzie spróbujemy. Jeszcze ktoś coś chciałby dodać, bracia, siostry, czy kończymy na dzisiaj? Nie, no koniecznie trzeba odpowiedzieć na odezwę Pawła, żeby się tutaj odezwać, powiedzieć parę słów, co tam słychać u nas, no żeby teraz no, wykorzystać tą możliwość, którą mamy póki co. Także ci, którzy są na konferencji, niech każdy powie parę zdań, co tam u niego słychać, jak się ma. Czy cokolwiek, żebyśmy mogli się usłyszeć. Tylko bez przepychania się. No to niech Paweł zacznie. Paweł Francuz. Pawła chyba nie ma już z nami. Paweł chyba tylko się przełączył na słuchanie. On się podzielił i się rozłączył. Aha. Oni słuchają pewnie razem. Okej, to niech się podłączy na nowo i niech powie. A w międzyczasie może ktoś inny, chętny, odważny. Chociaż nie wiem, czy tu trzeba szczególnej odwagi do tego. Siostra jakaś z nami jest. Siostro kochana, masz pierwszeństwo. A... Justynka pisze, że jest zainteresowana. Dobrze. Ja czekam. O, ktoś się włączył. Paweł. No, dawaj, Paweł. Zachęć, braci, siostry. Słyszymy cię, Paweł. Możesz mówić. Słyszymy. Super. No kochani, no ja myślałem, że już zachęciłem. No zachęciłem, bo o to mi chodziło właśnie konkretnie. Powiem Wam tylko taki przykład. Niech to nie będzie tutaj może w takim duchu, no takim duchu normalności może nie będzie, tak? Mam takie forum klasowe z ogólniaka. Założyliśmy tam z dziewczynami i z chłopakami, które mamy, tutaj kontakt, z którymi mamy. I na tym forum, wiecie, i to od razu mówię, to jest jakby, to jest poza kościołem, tak? To nie jest forum kościelne w żaden sposób. To jest po prostu forum ludzi, którzy się znają i lubią. I na tym forum, wiecie, cały czas ludzie się uaktywniają w takim sensie, wiecie, że naprawdę dobre myśli przesyłają sobie, bo czasy są trudne, a szczególnie dla świata, który no, gdzieś mocniej tutaj to przeżywa, bo nie ma tej nadziei, ale widzę, jak ludziom zależy, żeby być przy sobie, żeby się odzywać, że wszystko dobrze, pocieszać innych, poczekać. Naprawdę, kochani, takie zwykłe pozdrowienia, zwykłe, niezwykłe, tak? Bo tutaj mamy przecież miłość bratnią jeszcze. One naprawdę dużo dają. My chcemy Was pozdrawiać od nas tutaj z Gdańska i chcę dla zachęty Wam powiedzieć, że my też tutaj trwamy w Panu Jezusie, trwamy w społeczności. Mamy tutaj trzy rodziny w Gdańsku, z którymi budujemy społeczność, chcemy być w centrum Bożej woli, szukać Jego woli w naszych spotkaniach, takich jakie są teraz, czyli tych internetowych. I powiem wam, że naprawdę jestem niezwykle zbudowany tym, że możemy łączyć się i, no i dzielić tym, co u nas w życiu. Chcemy w to inwestować, chcemy w to jak najwięcej dawać z siebie samych, z serca i chcemy też zachęcać tutaj, w Wejherowie, do tego samego. No mamy tą platformę, jest niedziela, myślę, że nikt nie poszedł do kościoła, ani nikt nie poszedł gdzieś tam indziej w tym czasie, chociaż może niektórzy mają rodzinne spotkania, ale wiem, że jesteście, wiem, że słuchacie, zachęcam naprawdę, kochani, połączcie się, powiedzcie, co u was, jak żyjecie, co wam Bóg mówi do serca ostatnio. Krótko, nie krótko, jakkolwiek, ale dajcie znać, że żyjecie. Okej? Okay? To drugi raz zachęciłem, właściwie to samo. A z tym jeszcze tylko dodam z tym forum, żebym dobrze został zrozumiany. Naprawdę widzę, że ludzie mogą się kontaktować, że mogą sobie dobre serca, serdeczne treści przekazywać. To jest cenne. Dla mnie na przykład to bardzo. Nawet jeżeli to jest w świecie, to powiem wam, że cieszę się, tak, że ludzie szukają tego, co dobre. Jest to też możliwość, żeby głosić Ewangelię i też to robię, ale wiecie, to, co dzisiaj mówię, to właśnie to, że nie zapominajmy o sobie. Nie skupiajmy się tylko na tym, co u nas, ale dzielmy się tymi dobrymi rzeczami z innymi. Okej? Okay? Ja bym chciał prosto, że ja też od już kilku lat uczestniczę w takim forum na WhatsAppie z mojego liceum i potwierdzam to, co Paweł mówi i myślę sobie, że no chyba teraz 90% z nas posiada smartfony i moglibyśmy zrobić nasz zborową grupę na WhatsAppie, zaprosić wszystkich, nazwijmy to, zborowników, tak? I moglibyśmy stworzyć to na żeby właściwej technicznej słów użyć, na poziomie naszej społeczności. Czyli ktoś by musiał być tym, który zaprosi te poszczególne osoby, ale te osoby muszą mieć wgranego WhatsAppa i moglibyśmy taką grupę mieć. Tego czasu tam Ewa próbowała zrobić, ale tam bardzo dużo ludzi się pojawiło i trochę nagle się posypało, ale byśmy zrobili, że tylko dla chętnych, tak? Nie, że wszyscy by tam musieli być, ale ci chętni i moglibyśmy mieć ze sobą kontakt i dzielić się różnymi rzeczami. Co wy na to? Myślę, że pomysł jest dobry, Adaś, także możesz śmiało tworzyć profil i nas zapraszać. A ja powiem tak, że narzędzie, jakim jest WhatsApp, jest dobrym narzędziem. Ono jest funkcjonalne, jest proste w użyciu. No i takie, że rzeczywiście każdy ma to w kieszeni, tak? To nie, no ten, kto ma ten telefon w kieszeni oczywiście, ale większość ma, więc narzędzie spoko. A wzywam, zachęcam i wzywam też do zrewidowania serc, nie? Bo samo narzędzie to za mało. Jeżeli w naszych sercach będzie ta potrzeba, to na tym WhatsAppie będą wartościowe rzeczy. Natomiast też wiem, że samo narzędzie może zachęcić tylko do tego, żeby, no tak jak SMS-y, żeby przesyłać sobie krótkie wiadomości, ale no, zachęciłem się. Żeby to z serca płynęło. I zobaczcie, no mamy dzisiaj nawet ten czas, nie? Jeżeli mamy w sercach tą potrzebę, żeby się gromadzić, żeby inwestować swój czas i dzielić się, no to jesteśmy teraz online. Nie czekajmy na lepsze narzędzie. To znaczy, to ja mówię, Adaś, żebyś tam dobrze zrozumiał. To też, nie? Niech to będzie, ten pomysł jest dobry. Ale, ale dzisiaj zachęcam, dzisiaj wzywam i dzisiaj bym chciał was usłyszeć. Jak nikt nie mówi, to ja powiem. Właśnie z Jagodą popijamy kawę i jemy ciasto. Jagoda pozdrawia, mama go. Dzięki. Mamy się bardzo dobrze. Kochamy się bardzo i wykorzystujemy ten czas, który mamy. Spokój, ja się czuję prawie jak na urlopie. Pracuję mniej. I dziękuję Bogu za każdy dzień. I tylko myślę o tych, którzy mają się gorzej. Jeśli ktoś z nas właśnie jest w takim stanie i potrzebuje jakiegoś wsparcia, zachęty, to nie wzbrania się, żeby o tym powiedzieć. I wierzę, że znajdą się osoby, bracia, siostry, którzy chętnie zrobią to, tylko są w stanie zrobić, żeby wesprzeć takiego brata, siostrę. Także zachęcam gorąco. Myślę, że jesteśmy w dobrym gronie. Może ja powiem, Jurek. Dla mnie to jest bardzo ciężki czas. Bardzo ciężki. Jestem odizolowany od rodziny. I czuję stresa, chociaż dzwonię do mnie wczoraj kilku osób i kiedyś nawet do Maćka, na chwilę dzwoniłem do Maćka Kosiorka. I zaczynamy tam bardzo doskwierać. Bo nic nie można zrobić jeszcze. Dopóki można było wychodzić, to co nie wychodziliśmy, a teraz w ogóle jest tak, że żeby nie spacerować, nie, człowiek jest zamknięty. A w zasadzie jestem sam, bo to druga osoba też nie. Za co mieszka, to wychodzi kiedy chce i wraca kiedy chce i jest tak, no. Mam nadzieję, że to minie. I brak mi bardzo tych spotkań w tej chorobie. No i na tym środkowym naszym spotkaniu. Środowe też. Ale pozdrawiam wszystkich, no staram się trzymać. Jurek, trzymaj się. Powiem ci, że to samo dotyczy nas wszystkich. Wszyscy doznajemy tego kłopotu odizolowania od reszty. No, na pewno tobie jest trudniej, bo jesteś samotny w tym sensie. Ja to rozumiem. Ja rozumiem cię, że to jest trudne. Ale chciałbym cię zachęcić jedną myślą. W psalmie 119 jest takie słowo, dosyć ciekawe, bo tam psalmista mówi, że jest jak bukłak w dymie. Jeżeli będziesz miał chwilkę, to pójdź do tego słowa. Zobacz, co on tam mówi. Będąc jak bukłak w dymie, a mimo to zachowuje prawo. Czyli będąc w bardzo trudnych warunkach, bo to ten bukłak w dymie to jest ten, myślę, obraz człowieka, który no jest poddany tym warunkom wyniszczającym. To są już takie konkretne rzeczy. To jest konkretne doświadczenie. On daje świadectwo, że zachował prawo. I ja chciałem zachęcić do tego, żebyś to rozważył. I no, trwał po prostu. Ja wiem, że jesteśmy w bukłaki w dymie trochę czasami. Ale jest też taka zachęta od strony Pana Jezusa, który może też się wypowiedział tak no w tym kontekście. W Ewangelii Jana mówił: zachowujcie ufność, bo ja zwyciężyłem świat. W tym sensie, że on przez to przeszedł. I teraz mówi to nam po to, żebyśmy no nie stracili ufności, nie stracili odwagi, tej dobrej odwagi. On mówił tam o dobrej odwadze, którą mamy zachować, bo on to też przeszedł. No i nas wspiera, nam pomoże. Jerzy, trzymam kciuki. Naprawdę wierzę, że niebawem się już spotkamy, że będzie taki czas, że znowu się uściskamy, bracie. Paweł, trzymaniem kciuków, to musisz się pilnować, bo jesteś w gronie braci i sióstr i my nie wierzymy w trzymanie kciuków. Ja rozumiem, że wiesz, taka, rozumiem, ja cię znam doskonale i wiem, że nie trzymasz kciuków, tak? Tylko tak sobie powiedziałeś. Okej, to tylko tak pół żartem, pół serio. Ja bym chciał, jeśli panu już skończyłeś. Tak. Chciałbym podziękować tobie, Jerzy, że powiedziałeś o tym i myślę, że tak jak tutaj Paweł podjął jakąś próbę, żeby powiedzieć na ten smutek, który tu wyraziłeś. Myślę, że jesteśmy zaproszeni do tego, wezwani, żeby zareagować, czyli no to, co możemy zrobić, tak długo jak nie możemy się spotykać, chyba że może możemy w jakiś sposób dwie osoby się spotkać, to zawsze też muszę coś, ale tak długo jak nie możemy, to możemy zadzwonić i zachęcam braci i siostry, którzy mają w sercu miłość do braci i sióstr i do tych, którzy są udręczeni, żeby zadzwonili do Jerzego, no i też pomyśleli o innych, tak? Nie skupili się tylko na swoich sprawach i być może nawet w swoim smutku, jakimś udręczeniu czy przygnieceniu, gdy pochylimy się nad innymi, nasz wzrok skierujemy na innych, to też przyniesie nam to jednocześnie ukojenie i będziemy, no, otrzymamy pocieszenie od Boga, bo zrobiliśmy coś, co jemu jest miłe i dobre dla bliźniego czy brata, siostry. A kto jeszcze jest teraz na konferencji? Ile jest jeszcze osób? Jeszcze jestem ja i jeszcze jest jedna osoba, ale nie wiem, kto to. Ja jestem, Teresa. A, Tereska. No, to Tereska, powiedz, jak się masz? No, dzięki Bogu, dobrze. No, trochę przemęczona jestem, ale po prostu, no, dzięki Bogu. Dzięki Bogu, dobrze. No, także... No słucham kazań, słucham, czytam Słowo Boże, no patrzę po prostu, też Bogu dziękuję za ten dzisiejszy czas, że myśmy mieli taki obszerny wykład na temat tego słowa o zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. Jestem Bogu wdzięczna za to słowo, które po prostu też jest takim zbudowaniem i zachętą, a też i taką jakby... takim większym motywem do tego, żebyśmy właśnie mieli ten cel w górze, żeby on nam przyświecał i żebyśmy po prostu też, tak jak jeszcze właśnie Jerzy wspomniał, właśnie, że on się czuje taki samotny, tak pomyślałam sobie o tych czwartkowych społecznościach, żebyśmy się jakoś zgrali telefonicznie, ewentualnie mogli też wspólnie jakąś tam taką społeczność ten czwartek mieć. I to zależałoby też od tego, jak wy tam byście bracia, siostry się w tej kwestii tutaj wypowiedzieli, nie? Bo rzeczywiście wszystkim nam po prostu jest jakoś tak, jesteśmy w takiej niekomfortowej sytuacji. I to jest właśnie to, że się nie widzimy, że nie możemy się po prostu przywitać, że nie możemy z sobą tak po prostu zwyczajnie porozmawiać. To jest też takie bardzo smutne, bo Jurek jest w sytuacji też sam, ja też jakby jestem jakby tutaj sam wśród osób, które jeszcze się no, nie nawróciły do Boga. W sensie takim, może tam mąż się nawrócił, ale tak on twierdzi, że on oddał swoje życie Bogu, ale jeszcze no, nie jest tak, nie idzie tak za Panem do końca i to jest też takie, no dla nas takie wszystkie trudna sytuacja i no nie wiem tutaj jak dalej w tej sytuacji tutaj będzie to wyglądało. W każdym bądź razie wiem, że musimy się blisko trzymać Boga, bo wszystkim wczoraj piękne słowo właśnie czytałam, znaczy się czytałam i słuchałam kazania właśnie o przesiewce. Jak właśnie jest tam takie słowo chyba Łukasza, Szymonie, Szymonie, oto diabeł wyprosił sobie, żeby was przesiał, ale ja prosiłem, aby wiara wasza nie ustała. I to jest też takie właśnie, żebyśmy się właśnie mocno uchwycili Boga. To jest w trudnych chwilach, kiedy nam to, ta samotność doskwiera. I tak czasami to takie też jest słowo budujące, nie? Żeby tak jak tutaj jest Piotr właśnie też takim wydany na własne siły mówił, że się Boga nie wytrzyma, a jednak no chwile takie miał zwątpienia w swoim życiu, nie? Także widzę, że wszyscy potrzebujemy bardzo mocno się uchwycić Boga na ten czas, nie? Tak jest, Teresko, tak jest. Potrzebujemy trzymać się Boga i też wzajemnie się zachęcać, pokrzepiać, modlić jedni od drugich. To jest łaska nam dana od Boga, że nie jesteśmy sami tutaj na ziemi, ale mamy Pana Jezusa, Jego Świętego Ducha i mamy siebie wzajemnie, w których też ten Duch działa i przez których możemy doświadczać wzajemnego pokrzepienia, zachęty. Także to pielęgnujmy. Jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie w związku z tym, że w naszych sercach jest ten głód i pragnienie, natomiast u mnie jest problem właśnie z posługiwaniem się właśnie tutaj tymi sprawami komputerowymi, z telefonem, bo ja mam tego WhatsAppa i nie wiem, jak to w ogóle będzie wyglądało po to połączenie właśnie. I to znaczy połączenie... Starsze osoby mają z tym problem. Tak. Teresko, połączenie będzie na innym. Połączenie będzie... Sorry, Teresko, ja ci wysłałem właśnie linka i tam szczegółowo jest krok po kroku podane, jak to zrobić. Więc mam nadzieję, jeżeli ktoś ma adres mailowy, no to nie powinno być żadnego problemu. Jeśli ktoś nie ma adresu mailowego, to też można łatwo założyć taki adres mailowy na jakiejś platformie, w razie czego pomogę, jeśli ktoś nie miałby adresu mailowego. A jeśli chodzi o WhatsAppa, to tutaj nie będziemy się komunikowali na WhatsAppie, bo tam nie ma takiej możliwości zrobienia takiej telekonferencji. Tam jest ograniczenie tylko do 5 użytkowników. Natomiast na tym WhatsAppie będziemy się komunikowali w taki sposób, że będziemy mogli coś napisać, wysłać jakieś zdjęcie, wysłać jakiś link do jakichś ciekawych rzeczy, więc ten WhatsApp będzie służył jako taka platforma, której cały czas możemy używać w tygodniu na komunikację ze sobą, a jeśli chodzi o te nasze spotkania, to one będą na takiej innej platformie, na Discordzie. I tutaj ja wysłałem do różnych osób już linki i tak jak mówię, gdybym do kogoś nie wysłał, a ktoś chciałby brać udział, to niech do mnie wyśle SMS-a i ja wtedy odeślę tą informację, jak to zainstalować. To bardzo prosto, tam się tylko klika, ja w tej wiadomości SMS wszystko napiszę. Więc wystarczy tylko kliknąć link, podać swojego maila, jakieś tam hasło wymyślić do tego swojego konta i to wszystko. Potem jest tam link, który wklejamy do rozmowy. Jeden raz tylko go wklejamy i już zawsze mamy ze sobą kontakt. Więc to może troszkę wyglądać skomplikowanie, jak ktoś tego nigdy nie robił, ale ja mówię w tym SMS-ie krok po kroku piszę, co trzeba zrobić. Więc no, tylko podążać za tymi wskazówkami i się uda nam porozumieć na pewno. No zobaczymy, jak będzie. Trzeba próbować. Chyba nie ma więcej chętnych do rozmów. Tak, wygląda, że jesteśmy już tylko w czwórkę. Także ja już nie będę mówił, już dużo mówiłem dzisiaj, także... O, ktoś tutaj, ktoś do mnie dzwoni akurat, nie? Także zostańcie z Bogiem, kochani, i do usłyszenia w środę. No, to Halo? Halo? Ja już nie mogę się tam na konferencję.